Elvsrud Skagen har tatt sommerferie. I dag er det her Østdal kontor. Der var en mann jeg tenkte på, han og sykkel, han kommer og rekk fram. Tenkte på det. Jeg kommer ikke for seg, for det er godt sagt. Jeg ikke treg for det. Sykkelende målmann. Hva han heter der? Han får blitt plass. Får seremonien til å bli mer kastet vann i bøsken. Bruker badet på Turin, så stinker ned. Ja. Og så sitter han. Mens jeg, når du forsyner deg med en kopp, så ser du sykt på deg for evig og alltid. Fordi dette er kirkekaféet etter. Spør dem deg om du er fremmed når du kommer og tenner et lys i huset. Første juledag. Ga du meg mat, ga du meg sko, ga du meg klær. Kanskje jeg er fremmed.

Det står skrevet i Salomos ordspråk. Min sønn, ta vare på mine ord. Gjem budene mine hos deg. Hold fast på budene, så skal du leve. Ta vare på min rettledning som din øyensten. Bind dem fast til fingrene. Skriv dem på din hjertetavle. Slik lyder Herrens ord. For alle barn, store som små. Og det lover han seg. sak skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk Om det byggverket noen har reist til stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare gjennom ild. Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og tempelet dere. Ingen må narre seg selv. Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la han da bli en dåre. Thank you. det du vil mye, sannsynligvis litt i overkant mye. For når lengselen etter den gode avslutningen blir for dominerende, så blir fristelsen også stor til å sukre det som egentlig ikke søtt, eller klippe av en brodd som skulle få vært der. I dag altså Jesus kommet til en avslutning. Ifølge Matteus evangeliet så har han holdt sin lengste tale. I det første verset i kapittel 5 så går han opp på et fjell, og i det første verset i kapittel 8 går han ned av det samme fjellet. Og det eneste han gjorde på denne fjellturen var å tale. Slik Matteus har framstilt denne bergprekenen, så blir han faktisk ikke avbrutt en eneste gang. Og tilhørerskaren har vokst. Det begynte med undervisning av disiplene. Men Jesus hadde ikke reservert et møterom som låses for de tolv. Alt skjedde ute i det åpne. Og da de går ned fra fjellet igjen, beskrives tilhørerne ikke lenger som disiplene, men som folket. Jesus tiltrok seg mennesker, slik at avslutningen, selve finalen, ble sett og hørt av folket, av de mange. Og det denne avslutningen av bergprekenen som vi nettopp hørte ble lest fra midtgangen. Og det må vel sies med en gang at denne avslutningen etterlater oss ikke med trygg harmoni, hvis det det vi vil ha. Jesus på en måte så insisterende at jeg skjønner at mye står på spill i disse ordene. Og kanskje kan budskapet se ut til å bli oppsummert på trend som følger. Jesus setter rett handling foran rett bekjennelse. Ikke en vei som sier til meg, Herre, Herre, fra komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og dette en litt ubehagelig utsagn fra Jesus, ikke minst i en kirke som gjerne kaller seg selv Ordets kirke. Guds ord, det vårt arvegods, skal vi veldig snart synge. Det skal vi gjøre med stor frimodighet, for det ikke Guds ord som kommer til kort. Det vår ord som kommer til kort. Selv ikke den rette bekjennelse, selv ikke at vi mener og sier alt rett, et sterkt nok fundament for vår salighet og for himmelen. Og så bruker altså Jesus et bilde fra et fag som han sannsynligvis kjente godt siden han vokste opp med en tømmermann i huset. Kanskje gikk han også i lære hos sin adoptivfar. forankringen som holder meg fast, finnes hos Jesus selv, og i måten vi forbundet med ham. Og Jesus beskriver altså denne forankringen ut fra forholdet mellom å høre og å gjøre. Og Jesus argumenterer for at det fornuftig og lar høring bli fulgt av gjøring. Den som gjør dette, sier han, klok. Hva vil det si å høre? Hva vil det si å gjøre? Vel, det første først, og nå skal jeg kanskje si noe som overraskende. Jeg vet at å høre Jesu ord en forutsetning for å lære ham å kjenne og forbindes med ham. Men jeg ikke så veldig bekymret for at de fleste av dere har hørt for lite. Jeg har hvertfall hørt nok. Det ikke det som mitt problem, at jeg har hørt for lite. Men har jeg lyttet? Med kroppen min? Med erfaringene mine? Med sårene og rystelsene mine? Med samvittigheten min? Har jeg lyttet med barmhjertigheten min? Vi skal fortsette å høre, og gjerne mye. Men min bønn at vi skal høre med det dypeste i oss selv. Og så skal vi gjøre. Jesu ord betyr å gå inn i en praksis der Jesus inviterer oss. Og det jo en indre logikk i dette bildet. La oss ta et eksempel. Du hos legen. Og som oftest vil en diagnose fra en lege følges av en foreskrevet behandling. Som kanskje kan gjøre oss friske, eller i hvert fall friskere. Og for de fleste av oss så vil det være naturlig ikke bare å høre på denne diagnosen og denne anvisningen, men også å følge. Det handler ikke om å bli nyhet, men det handler om grunnleggende tillit. På samme måte vil jeg ha tillit til det Jesus sier, og gjøre det Jesus foreskriver eller inviterer til. Kristen praksis å gjøre det vi driver med akkurat nå. Du kommer til gudstjeneste, du ber i sorg og glede, i takknemlighet og nød. Du kommer fram og mottar brød og vin. Du viser omsorg for andre. Du ber om fred i Israel og på Gaza og i Ukraina. Du rekker ut en hånd til de som trenger det. Du ordets gjører. Og du driver med det akkurat nå. Da forankrer du håpet ditt i det Jesus har sagt og gjort. Og det fine at du behøver ikke å være spesielt sterk for å gjøre det. Verken i viljen eller i troen. Tvert imot, den aller mest grunnleggende kristne praksisen du inviteres til, har vi allerede gjort sammen i dag. I det hjelpeløse, tillitsfulle ropet, Kyrie eleison. Herre, miskunn deg over oss. Det tro i praksis. Og det Jesus som sterk for oss. Selv ikke den mest hengivne troen, eller den sterkeste syke, fører oss utenom stormer og rystelser. Og selv ikke den frommeste eller sterkeste blant oss unnslipper den siste rystelsen, den ultimate avslutningen. En dag er mitt hjerte ett Jeg bodde der i 6 måneder og fikk observere det arbeidet de gjør i Nepal. Og Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom, men de gjør det på en ganske særegen måte. De samarbeider veldig med lokalbefolkningen og lokale organisasjoner, fordi de tenker at det de lokale menneskene i hvert land som vet hva slags problemer de har og hvordan de kan løse dem. Og så fokuserer de på å lære folk om sine egne rettigheter og hvordan de kan kjempe for egne rettigheter. Så de prøver å styrke folk til å bli sjef i eget liv og lage sterke lokalsamfunn som faktisk endrer skadelige holdninger og tradisjoner. Og det har jeg sett veldig mye gjennom alle de 6 månedene jeg var der, hvordan det funker. Og jeg har sett unge jenter som blir redda fra barneekteskap, og barn som blir redda fra barnearbeid, og folk som har måttet droppe ut av skolen, og som kan starte på skolen igjen, og fattige familier som får en mer stabil inntekt, og det har veldig, veldig store og bærekraftige og stabile ringvirkninger. Så jeg bare gjør oppmerksom på at det også har vært en veldig god sak. Hvis du vil ha mer, en god sak med meg. Kjærlige Gud, takk for livets gave. Lær oss å se din storhet i alt du har skapt. Jorden er din. Hjelp oss å vare på den og dele dine gaver rettferdig. Lær oss gjestfrihet, slik at vi møter hverandre med interesse og barmhjertighet. La oss framfor alt lære å ta imot deg og lytte med hele oss til dine ord. I dag er det spesielt for alle ensomme, alle som kjenner seg misforstått eller glemt. Kom nær til alle som søker, og vær hos de som er syke eller har mistet motet. Styrk håpet og kjærligheten. Gud, vi ber. Barmhjertige frelser, takk for at du elsker de som er foraktet av andre, og at du ba for dem som sto deg imot. Lær oss å lære av ditt eksempel. Gjør oss til ordets gjørere. Gi oss vilje og kraft. Kom nær til krigens ofre, både de som lider under andres onde gjerninger, og for de som utfører dem. Kall dem til omvendelse, og hjelp oss til å gi avkall på hevn og uforsonlighet. I dag ber vi om fred på Gaza og i Ukraina. Gud, vi ber. Og vi ber for vår egen menighet, at det er et sted for håp Thank you. Vi takker.